Polityczny kompas. Z nami się nie zgubisz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi Filip Szarecki. I Paweł Skapieńkosz. Słuchacie Kompasu Politycznego, czyli audycji, która was przeprowadzi przez istne pole minowe polskiej polityki. Zaczynamy od tego, że przeczytamy wam taką listę tematów, które dzisiaj poruszymy na audycji, a zaczniemy pierwszą właściwie obietnicą Platformy Obywatelskiej, więc przeczytam ją sobie. Stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Wszyscy mają prawo do tego, aby państwo przyjął wreszcie kierunek na obniżanie podatków i danin publicznych. Platforma to jest jeden z punktów, ponad 23 punktów Platformy Obywatelskiej. Ale o czym dzisiaj będziemy gadać? Będziemy gadać o Stowarzyszeniu na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego i wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych. Dalej skała. Kolejna sprawa to koalicja UPR-u z PJN-em, albo rzekoma taka propozycja ze strony PJN do UPR-u. Kolejny to jest pomysł Zielonych. Polska być może będzie zmuszona przyjąć muzułmańskich imigrantów z Afryki Północnej. Dalej, Egipt chciał mediacji Wałęsy w czasie protestów. Dobrze, dalej, Jarosław Gowin prawdopodobnie dostał propozycję przejścia do PJN. Dalej, tutaj straszne są problemy techniczne, cały czas widzę, ale dalej nadajemy. Dalej, zasady trzymania psów na łańcuchu opisane w ustawie. No już jestem, coś mnie chyba przerwało. Tak, dajesz kolejne swoje punkty, ja już swoje przeczytałem. Tak, kolejny punkt to bloki Jarosława Kaczyńskiego i o tym, jak o nim dyskutowali dziennikarze. Czy słusznie, że dyskutowali o nim tak długo, co sądzimy o tym, jak się zachowują dziennikarze a propos takich drobnych i nieznaczących faktów. Myślę, że to jest dobry punkt wyjściowy do dyskusji na ten temat. Dobra, to wszystko dzisiaj. Na dzisiaj to dla was przygotowaliśmy. Zaczynamy powoli nasz kompas polityczny. Nasza oczywiście audycja jest live. Możecie dzwonić na Skype'ie. Wchodźcie na czata. kontestacja.com na Skype'ie 222-195-321. A zaczynamy od dżingla. Być może posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co to jest honka. Krytykuje pazerność, bezczelność, krytykuje przestępstwa. Słuchaj Kompasu Politycznego. Bądź na bieżąco z polityką. Posłowie są już w pułapce bez wyjścia. No dobrze, to zaczynamy nasz kompas już tak, jak mieliśmy. Cały czas możecie dzwonić, a ja zacznę od tego pierwszego punktu, o którym mówiłem, czyli Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego i wprowadzanie jednomandatowych okręgów wyborczych. Co u nich słychać? To jest w ogóle stowarzyszenie, które popiera Korwin, UPR i wszystkie takie wolnościowe wymiary stowarzyszenia. I kiedyś PO podobno. Kiedyś PO podobno, no ale teraz już trochę mniej. Zgłosili doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa oraz wystosowali skargę do Trybunału w Strasburgu. Stowarzyszenie to zarzuca Sejmowi, że zignorował ich inicjatywę obywatelską, prośbę o referendum, które poparło 750 tysięcy obywateli. Na te wszystkie podpisy, które zebrali, poszły do niszczarek, jak ukazał film dokumentalny Władcy Marionetek na TVN-ie, więc oni złożyli to doniesienie do prokuratury. A właściwie czego miałoby to dotyczyć referendum? Referendum miałoby dotyczyć zmniejszenia liczby posłów z 460 na 230, dalej znieść immunitet parlamentarny, a właściwie czy znieść immunitet parlamentarny oraz czy wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, to już jak sama nazwa wskazuje. Oznaczałoby to mniej więcej tyle, że parlamentarzyści, nie byłoby w ogóle miejsc na listach, nie byłoby list wyborczych. Polska była podzielona na małe okręgi, gdzie byłaby wystawiona jedna osoba. No jest to takie fajny pomysł, a myślę, że podejście Platformy pokazuje, jak bardzo są Platformą obywatelską. No tak, no zobaczymy, czy Strasburg wyjaśni tą sprawę. Jak Unii nie lubię, to oni mają jakąś większą zdolność do karania rządów, więc być może coś z tego wyjdzie. Chociaż ciężka droga przed nimi, bo jak mówi sam prezes z tego stowarzyszenia, rzecz polega na tym, że prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania, ale nie uzasadniają swojej decyzji. I my składamy zażalenie na fakt, że nie mamy uzasadnienia tej odmowy. W tej chwili kolejny prokurator odmówił wszczęcia postępowania i poinformował nas, że przesłał nasze zażalenie do Sądu Rejonowego w Warszawie. Jak to się potoczy? Ciężko powiedzieć. Wiesz co, mi się wydaje, że to potwierdza tezę, że faktycznie Platforma Obywatelska straciła kontakt z ludźmi, bo kiedyś podobno miała całkiem niezłe. Tu nie chodzi już tylko o tą prokuraturę, aczkolwiek myślę, że na przykład pan premier Donald Tusk mógłby się odnieść do takich zarzutów, prawda? No oczywiście, przecież na tym filmie Władcy Marionetek ukazane są nie tylko niszczone podpisy inicjatywy JOW, ale również 3x15, którą to Platforma zbierała, więc to, że tak powiem, przypada wiele rzeczy, nie tylko ta jedna. No ale Platforma siebie pozywać nie będzie. Dobra, drugi punkcik. No to będzie właśnie ta koalicja UPR z PJN-em, zaproponowana przez PJN. Mhm. Zostało to opublikowane na stronie Korwin-Mikke, nie tym blogu na Onecie, tylko tej drugiej stronie. I było tam opisane, że Paweł Poncyliusz przyszedł do siedziby UPR, tego od Witczaka, nie tego oficjalnego UPR-u, tylko do tego nielegalnego. Czy jednego z dwóch nielegalnych, czy właściwie nie wiadomo, który jest legalny. I przyszedł złożyć propozycję koalicji. Wiadomo, chodzi w domyśle wybory. I jeden bloger miał okazję podsłuchać tego Poncyliusza i całą tą rozmowę. No i wyszło z tego, że Paweł Poncyliusz ma niską wiedzę a propos gospodarki i ogólnie działania państwa. Z tego, co tam czytałem, bo to była jakaś taka dłuższa wypowiedź, to pan Poncyliusz wypowiadał się w nastroju takim, że ich program taki na gospodarkę to się określi od tego, z kim będą w koalicji, więc można już sobie wyrobić jak właściwie opinię, jak ta partia reprezentuje, jakie poglądy. No ale to są ludzie z PiS-u, prawda? Znaczy nie, żebym był z kolei im jakoś przeciwny strasznie, ale... Ale niekoniecznie specjalnie przychylny, prawda? No tak, tak. Dobrze, to może, znaczy, koalicja UPR, weźcie pociągnę ten temat. Wy możecie cały czas oczywiście dzwonić i pisać na czacie, jest dużo ludzi. A co do kolejnego punktu, to pomysł Zielonych. Tutaj niemiecka partia Zielonych, czyli taka lewicowa, bo to Zieloni to lewica. Zieloni są czerwoni. Właściwie to jest zielona lewica, bo są, wiesz, różne odcienia tej lewicy. No tak. I różowa jest, i czerwona. Zzieleniała. Że Zieloni są czerwoni, tylko Zieloni są właśnie zieloni typowo. No oni tak zzielenieli trochę. Ich postulują tutaj przewodniczący partii Zielonych Kem Ödemir wystąpił w wywiadzie dla Allgemeine Zeitung i stwierdził, że uciekinierzy z Afryki Północnej, Egiptu, Tunezji i tak dalej, i przedostali się w jakiś sposób do Europy, powinni być porozdzielani między państwa europejskie, no w tym Polskę. Chodzi głównie, domyślę, o Unię Europejską. Czyli mielibyśmy przyjąć imigrantów, którzy uciekli podczas rozruby w Egipcie, dać im obywatelstwo, pewnie parę zasiłków i nie wiadomo co jeszcze. Znaczy ja nie mówię, że nie należy wszystkich wyrzucać i deportować od razu, ale czemu z punktu ma w ogóle Unia decydować i jest to w takim zamyśle, że mamy przyjmować ludzi, bo tak Unia nam każe. No ale wiesz, to jest jeszcze kwestia, czy ten pomysł przejdzie, aczkolwiek zgadzam się, że ten pomysł jest jak najbardziej głupi i no, nie podoba mi się. Chociaż z drugiej strony wiadomo, coś z tymi ludźmi się musi stać i... Niech wrócą. z drugiej strony, czy udawać, że ich nie ma, jeżeli przyjeżdżają, no to... No nie, no, ale to wiesz, mogą się starać jak normalni ludzie o obywatelstwo, nie, to nie jest... Oczywiście, jakiś... zgadzam się. Nie są jakimiś specjalnie wybrańcami też narodu. Ale najciekawsza jest argumentacja tego pana. Takie posunięcie może mieć ekonomiczne uzasadnienie, gdyż wielu z uchodźców ma zdobyte kwalifikacje zawodowe, co byłoby korzystne dla Europy. No rozumiem, że Europa to kraj debili i tempaków, którzy są na niższym poziomie cywilizacyjnym niż ludzie z Egiptu i z Tunezji. Nie sądzę, żeby to była taka nam, no, dla nas korzyść, bo raczej byśmy sami prosili o to, żeby tych ludzi przyjmować, a nie musiałby to, nie wiem, prezes Partii Zielonych nam tutaj... No, źle, jeżeli coś jest robione na siłę. Jest na siłę i niedobrze. Więc kolejny news ze świata około... tak, dajesz. Zwanego przez kreatora, zwanego przez kreatora Jarosławem Niemądrym, zaczytany na czacie przeze mnie. No więc... Dla mnie to było tyle ciekawe... Szakryf, jesteśmy poza anteną. To nie sam POG. Czekaj, rozłączyliśmy się. Żeby wyłapać najlepsze talenty, które będą w przyszłości prowadzić na żywo audycję o 21:00 również. Czy jesteście z nami z powrotem? Tak, troszkę urwało, ale już wracamy do żywych. To lecicie. No to lecimy. Ja teraz powiem o tym właśnie, bo to się trochę wiąże z tym, co mówiłem wcześniej, pewnie nie było do końca słychać, ale o tej Partii Zielonych. Więc ci ludzie mieliby zostać wepchnięci niczym do gardła i być taką, nie wiadomo, elitą, która dostaje obywatelstwo z okazji jakiejś, nie wiem, robią się wyjątek w prawie trochę. Wiesz co, generalnie, przynajmniej w europejskiej mentalności, nie wiem, może wszyscy ludzie tak mają, że jeżeli jest jakaś duża katastrofa, jakieś duże wydarzenie, to dużo łatwiej jest ominąć prawo. No być może, znaczy... Ja cały czas nie jestem w stanie uwierzyć, że tutaj ten człowiek był w stanie powiedzieć, że takie posunięcie może mieć uzasadnione konsekwencje ekonomiczne, bo oni mają kwalifikacje zawodowe. No to jest po prostu już szczyt i ten człowiek powinien być spalony tak naprawdę. No, przecież w Europie nie ma ludzi, rozumiem, do pracy, tak? Którzy mają wykształcenie. Nie, po prostu kretynizm i bez sensu. No trudno się z tobą nie zgodzić. Dalej, bo to jest powiązane. Następny news taki około polityczny to jest blok Jarosława Kaczyńskiego i podejście mediów do niego, bo właściwie sam blok nie jest zbytnio ciekawy, bo właściwie on tam ma przedruki własnych przemówień, ale ciekawe jest, jak długo dziennikarze o nim dyskutowali, bo w TVN-ie widziałem, że dyskusja na temat samego bloga zajęła około 25 minut. No. I zastanawiali się nad każdym przecinkiem i każdą spacją na jego blogu i czy w takim razie to jest prawdziwy blog, czy to nie jest prawdziwy blog, czy Jarosław Kaczyński umie włączyć komputer, czy nie umie włączyć komputera. No uważam, że kurczę, coś jest nie tak, jak tego słucham, bo są ciekawsze tematy do rozmowy, są ciekawsze zagadnienia, są ważniejsze czy dla Polski, a przykre jest, jeżeli media zajmują się czymś takim. No z drugiej strony, ja bym nad tym przysiadł. No wiesz, to jest jednak pewna zmiana wizerunkowa. Wcześniej internauci byli ci z piwem i poronosami, a teraz sam Jarosław Kaczyński do nich dołączył. Więc no jest to pewna zmiana. Jest to pewna zmiana mentalna, no jest. Chociażby. Nawet ktoś z PiSu powiedział, że nie będzie to niczym złym, jeżeli ktoś pijąc sobie piwo będzie czytał przy okazji blog Jarosława Kaczyńskiego. No tak, no być może to było dosyć prawdopodobne. Ja przypominam słuchaczom, że możecie cały czas dzwonić na kontestację do Kompasu Politycznego. Dzwońcie 222-195-321. Dzwońcie teraz. Dobra, kolejny news. Egipt chciał mediacji Wałęsy w czasie protestów, no więc według relacji Wałęsy, bo innej nie ma niestety, nie wiem, czy to jest jakieś wiarygodne źródło z jednej strony, Według relacji Wałęsy zgłaszali się do niego przedstawiciele różnych stron konfliktu, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie. Być może taki okrągły stół chcieli zrobić, nie wiem. No ale w każdym razie jednym z nich miał być fundusz stabilizacyjny stworzony za pomocą egipskich kapitalistów, jakby to dziwnie nie brzmiało. I teraz wypowiedź Wałęsy, to jest perełka, po prostu perełka. No jest zdumiewające. Tak. No więc Wałęsa, człowiek, który obalił komunę, tak? No to tak powiedział, tak. Przede wszystkim to jest zupełnie inny konflikt niż ten, który tutaj mieliśmy w Polsce czy Europie. I z tym się mogę zgodzić. I właściwie, żeby go dobrze rozwiązać, to trzeba by wprowadzić na 2 lata komunizm, żeby wyrównać tamtejszą biedę z niezwykłym bogactwem. I z tym już się nie zgadzam. To był człowiek, który was walczył z komuną, a teraz postuluje, żeby w Egipcie wprowadzić komunizm na 2 lata. Myślę, że to dość sporo świadczy o panie prezydencie Wałęsie. Ewentualnie panie nobliście Wałęsie. Tak, noblista. No właśnie dlatego puszczamy teraz dżingiel z panem Wałęsą. Powiem jako noblista. Kontestacja to jest kontynuacja tego, co ja zrobiłem jako byłem. Tak więc trzymajcie się, chłopaki, nie dajcie się. I jak będziecie mnie słuchali, to daleko zajdziecie. No. No to się trzymamy, ale czy słuchać, to nie wiem, czy będziemy, bo jak takie rzeczy słyszymy, to aż krew szybciej. No ale dobra. No są to zdumiewające sprawy. No, także o Wałęsie i Egipcie tyle. A kolejną informacją jest Jarosław Gowin. Jarosław Gowin, który rozważa, a właściwie rozważy, mówi, że rozważy, ale nie wiadomo, czy już nie rozważa, bo to jest bardzo ważne, przejście do PJN, czyli grupy, właściwie partii Polska jest najważniejsza. No więc jego wypowiedź jest taka, jeśli propozycja startu z list PJN rzeczywiście padnie, to oczywiście ją rozważy, powiedział poseł PO. No i nie ma w tym w sumie nic dziwnego, bo każdą propozycję trzeba rozważyć. A PJN oczywiście zaprasza Gowina i tak dalej, tylko że wszystko jest prowadzone tak po cichu, pod stołem, ale PO jest tutaj najdziwniejsze w zachowaniu, ponieważ zaproponowali mu kandydowanie do Senatu, a do Senatu Gowin nie chce kandydować. No Senat jest jednak mało prestiżowy i jest to tak zepchnięcie na taki margines. Na jednak drugi tor politycznie, prawda? Margines polityczny. Taki, no, przecież kto zna senatora? Posła zna każdy takiego z Sejmu. Poza tym, czy ktoś wie, co może robić Senat? Czy ktoś wie, co zrobił Senat konkretnego przez ostatnie 4 lata? Myślę, że raczej mało osób. Jest to mało znaczące. Także Gowin chce się trzymać Sejmu i nie wiadomo, czy Platforma zaproponuje mu dalej kandydowanie do Sejmu. Jeżeli tak, to oczywiście pewnie z nią zostanie, ale jeśli nie, to kto wie, czy do PJN nie przejdzie. Pamiętać trzeba, że on jest takim wolnym strzelcem w Platformie i w sumie nawet bym się ucieszył, gdy przyszedł do PJN, bo o PJN mam lepszy stosunek niż o PO. No Jarosław Gowin też w wielu wypowiedziach mówił, że jest gospodarczym liberałem. Nie wiem, jak to jest naprawdę, aczkolwiek sprawiał wrażenie bardziej ciekawej osoby, może bardziej interesującej dla nas z punktu widzenia wolnościowca, ponieważ wypowiadał się raczej negatywnie o części programu, znaczy nie programu, ale części działań Platformy, jeżeli chodzi o sferę gospodarczą. No po prostu jeszcze może krytykować. Dziwne, że tam jest z nimi trochę. No ale cóż, no tacy są politycy, no to się ciężko ich od koryta pewnie oderwać. Dobra. I teraz mam perełkę, pewnie przy której się trochę pokłócimy, Skała. Bo mam zasady trzymania psów na łańcuchu opisane w ustawie. Więc pani Joanna Mucha, taka posłanka Prawa i Sprawiedliwości, chciałem powiedzieć, Platformy Obywatelskiej, bo kogo by innego, stworzyła razem z ludźmi, którzy się zajmują obroną praw zwierząt, projekt nowelizacji ustawy, w której się zwiększa karę za znęcanie nad zwierzętami, określa kary, znaczy właściwie ustawia się na surowsze. Do tej pory karą za maltretowanie zwierzęta był rok, a ewentualnie 2 lata. Teraz ta kara może się wydłużyć do 3 lat, więc zmiana jest o 1 rok w górę. ale co lepsze, bo to jest nic. Zakazuje się w tej ustawie trzymania zwierząt na uwięzi nie dłużej niż 12 godzin, albo zakazuje się też w sposób powodujący cierpienie, czyli to już jest kwestia interpretacji urzędnika, co powoduje cierpienie i czy trzymanie na uwięzi, bo chyba urzędnik nie będzie stał 12 godzin przy budzie. Ale wiesz co, myślę, że to się może odnosić również do programu, znaczy do haseł politycznej platformy, tylko może im chodziło, żeby psom żyło się lepiej, wszystkim. No tak, no może tak, ale... Nie no, znaczy tak, bo o ile jestem zdolny zaakceptować fakt i nawet, że po prostu zwiększa się kary dla ludzi, którzy w bestialski sposób mordują zwierzęta, to tyle na przykład ten przepis, że nie wolno więzić zwierzęta, trzymać na uwięzi 12 godzin, no to co? Mam na wsi, nie wiem, dom i chcę sobie psa na łańcuchu postawić, to muszę go co 12 godzin odpinać? Wiesz co, ja właściwie się nie zgodzę z tym, żeby można było zwiększać kary za pastwienie się z psem, no bo przecież pies to jest chyba twoja rzecz, to jest twoja własność. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Bo w końcu jesteś ateistą, tak? Już było w poprzednim odcinku. W takim razie uważasz, że człowiek w pewnym stopniu jest zwierzęciem. Dlaczego w takim... Ja uważam, że człowiek wyewoluował po prostu najwyżej, więc jesteśmy najsilniejsi, więc czemu mamy sobie nie podporządkować innych istot? Nietzsche taki wyszedł z ciebie teraz, no. No może trochę Nietzsche ani z nim nie wyszedł, ale się zgadzam po prostu z tym. Znaczy wiesz, no, uważam, że każdy ma prawo zabić swoje zwierzę. I to jest jak najbardziej w porządku. Na przykład na mięso, albo na skórkę, albo nie wiem, na cokolwiek. Możesz robić z psem co chcesz. Albo kotem, albo nie wiem, chomikiem. Ale uważam, że nie powinieneś się nad tym zwierzęciem pastwić. To znaczy w jakiś sposób humanitarny je po prostu zabić, ale mamy pierwszy telefon. Dlaczego mówię, że pies to rzecz? Bo padło takie pytanie na czacie. No więc no to tak samo jak... No, niedobrze. Halo? Nic nie słyszę. Cześć, mam problemy malutkie, techniczne. Możesz zadzwonić za minutę? Halo? Co się stało? Nic, małe przyjemności, jak zwykle. O, znowu wrócili, dobra. Tak, jesteśmy. Leć. Druga przerwa to była. No druga. No czasem trzeba odpocząć trochę. W każdym razie, dlaczego mówiłem, że pies to jest rzecz? Tak na takiej samej zasadzie jak roślina to jest rzecz. Po prostu roślina też czuje, też odczuwa ból, a jej nie każemy... Znaczy, nie zakazujemy prawnie tego, żeby można się znęcać nad rośliną, prawda? No widzisz, no... Jednak różnica między zwierzęciem a rośliną jest taka, że... Roślina jednak nie posiada inteligencji, a na przykład taka małpa człowiekokształtna chociażby... No już posiada tam troszkę jakieś zalążki mózgu i potrafi, nie wiem... Robić te małe jakieś przedmioty, które pomagają, nie wiem... w rozłupywaniu kokosa chociażby. Wiesz co, mi się zdaje, że no największym problemem to są emocje ludzi, którzy uważają, że biedne, słodkie pieski czy koty i tak dalej, trzeba je obronić, prawda? No dobrze, ale z jednej strony tak, a z drugiej strony niedawno był taki przypadek, kiedy no właściwie dwóch ludzi bestialsko zamordowało swojego psa haskiego, przywiązując mu łeb do samochodu i ciągnęli sobie psa za sobą, znaczy, który z schroniska. No i pytanie teraz, czy możemy ich ukarać za to, że tak zrobili, czy nie? Znaczy wiesz co, no ja generalnie jednak nie jestem tego zwolennikiem, bo wiadomo, myślę też o tym emocjonalnie w jakiś sposób i jest mi jakiś tam sposób smutno, ale no... Nie wiem. Wiesz co, no po prostu no, nie wiem, czy można ukarać taką osobę za to. No, ktoś z drugiej strony karmił wcześniej tego psa, go utrzymywał sobie i no to była w jakimś sensie jest jego własność, moim zdaniem. Ja, to jest tak jak niewolnik, no, bo no, nie może wcześniej ze schroniska, no. Ale wiesz, tu chodzi o to, bo ja nie sprzeciwiam się, czy nie mieli prawa go zabić. Mogli po prostu mu przyłożyć, nie wiem, czymś twardym, żeby po prostu w ciągu sekundy zszedł ten pies. A nie męczył się przez pół godziny. Oczywiście, no to byłoby lepsze, nie? Ale nie uważam, żeby takie zachowania były być akceptowalne i myślę, że jednak je trzeba w jakiś sposób karać. Nie mówię, że od razu do więzienia, można dać jakąś grzywnę, albo cholera wie co, nie wiem, ale to uważam jako czołowy teraz okrzyknięty socjalistą będę, uważam, trzeba kontrolować w ten sposób, że po prostu, no to nie, zwierzęta nie powinny być poddawane torturom, no, krótko mówiąc. No ja się z tą nie zgadzam, uważam, że prawo własności jest ważniejsze niż emocjonalne podejście do pewnych spraw, ponieważ jak się będziemy kierować emocjami, to wiele różnych innych rzeczy zakażemy również. No jest w tym trochę racji, ale wiesz, staram się o miejsce w partii zielonych, więc muszę coś powiedzieć raz na jakiś czas. No ale to jest kwestia, czy jesteś pragmatykiem, czy jesteś bardziej pryncypialnym. Dobra, mam pierwszego słuchacza na linii. Cześć. Ja chciałem się odnośnie tego psów, czy należy karać, czy nie należy. Mhm. Więc ja uważam, że to nie powinno być prawnie regulowane, gdyś to nawet na gdzieś na Włosie to powinno się powiedzieć coś mądrego, że od przestrzegania standardów prawnych jest państwo, od przestrzegania standardów moralnych powinno być społeczeństwo i to społeczeństwo powinno decydować o moralnym potępieniu i takich rzeczach odnośnie psów, a nie państwo. A czy nie uważasz, że to tak, że to wprowadziłby samosądy? A takie samosądy czasem bywają brutalniejsze, to znaczy to zamiast osoba ukarana zostać na rok, to na przykład zostanie zabita, albo nie wiem. Ja nie mówię tutaj o karaniu fizycznym, ale jakiś tam, tak powiem, wykluczenie społeczne jest pewne, że tak powiem. Czyli po prostu ogólne potępienie społeczne jest pewnego rodzaju karą, która... No tak, ale... Nic nie sądzę, tylko istnieje samodzielnie oddolnie. To znaczy, a nie uważasz, że to jest tak, że ci ludzie już są niejako wykluczeni, bo się są takim elementem i tak naprawdę to wykluczenie społeczne na nich nie robi wrażenia, a ludzie, którzy by wiedzieli, że nie zostaną za to ukarani, na przykład mogą właśnie dopuszczać się takich rzeczy wobec tych ludzi właśnie typu samosądy. Ja nie wiem, czy to jest po prostu, czy to jest bezpieczne nawet. No bo to jest coś takiego, że jeżeli nie masz nic do stracenia, to właściwie... Jesteś bezkarny w tym momencie, nie? Tylko generalnie idea jest jak najbardziej słuszna, tylko że jest patrzenie możliwe do zrealizowania, a wszystkie próby dalszej realizacji prowadzą do jakiegoś ograniczenia wolności i pewnego rodzaju socjalizmu. Znaczy tak, ja się absolutnie zgadzam, jest że to jest... państwo, więc nie możesz go ruszyć, bo ci państwo zakazuje. Znaczy, jasne, ja rozumiem. Wiem, że to jest bardzo niebezpieczne w sumie ustawienie takich zakazów, no ale z drugiej strony świat nie jest taki prosty, że można wszystko w doktrynę jedną skrócić i tylko i się sztywno trzymać. Ja naprawdę mam wątpliwości, czy tacy ludzie powinni sobie, nie wiem, no, chodzić po ulicy dalej, wśród innych ludzi, nie? Chociażby nawet, nie wiem, powinni zostać zatrzymani na miesiąc i to by wystarczyło. Można łagodne kary stosować, ale... Czy tutaj w szczególnym okrucieństwie jakoś nie widzę tego, nie czuję tej wolności, prawda? Akurat w tym momencie. No nie, ale natomiast chciałem tylko powiedzieć, że no prawnie jest to bardzo trudno rozwiązać, żeby było jakieś sensowne rozwiązanie. Tak, prawnie, no prawnie to tak niestety jest z dużą ilością rzeczy i wychodzi to, że później... Wychodzi to, że prawem nie da się załatwić wszystkich problemów. No właśnie. No, dokładnie. I urzędnik decyduje bez prawa, niejasne, niestety. No ale dzięki za telefon. Na razie. Cześć. To właściwie, jeśli macie jakieś komentarze co do tych tematów, możecie cały czas dzwonić, ale jeśli nikt nie dzwoni, to możemy przejść do takiego tematu drugiego, który chcieliśmy właściwie na drugie pół godziny sobie przeznaczyć. Dokładnie. I ten temat to właściwie jest forma pytania, które zadaj Filipie. No więc właśnie. Chciałem się zapytać was wszystkich słuchaczy, co byście zrobili, gdybyście w nadchodzących wyborach parlamentarnych nie mogli bądź nie chcieli głosować na powiedzmy Janusza Korwin-Mikke, który jest jakimś tam liberałem, co by o nim nie mówić. Co byście wybrali? Jaką alternatywę? Czy byście w ogóle zmusili się do alternatywy? Czy byście zostawili pustą kartkę wyborczą? Czy co? Bo ja tutaj mam prawdopodobnie dziwną, nie wiem, tezę, pogląd, że na kogo fajnie byłoby głosować. Nie wiem, jak ty, Skała. No wiesz co, ja myślę, że ja mogę mieć jeszcze dziwniejszą tezę, ale zobaczymy. Ale dobra, mamy pierwszego słuchacza, wiesz? Już nie wiem, czy to na ten temat. Halo, cześć, Marek. No, witam was. Cześć, słuchaj, co chciałeś powiedzieć? No cześć. Ja chcę do poprzedniego tematu nawiązać odnośnie tego zabijania, znęcania się, powiedzmy, nad zwierzętami. No to musimy się zastanowić, bo ja dzisiaj widziałem taką wiadomość, że właściciel psa, który pogryzł jakieś dziecko, został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu 100 tysięcy złotych kary. No to jeżeli on jest właścicielem i on ma jakąś pieczę, no to chyba też może go sobie zabić, tego psa, tak? Jeżeli odpowiada za niego. No tak. No bo albo w jedną, albo w drugą. Więc teraz tak, jeżeli ktoś jest właścicielem psa i go zabija, to dlaczego mamy go karać za to, że go zabija? A takie mamy prawo w tym momencie. To znaczy właśnie, czy rozumiem, o co chodzi, wiesz, nie chodzi właśnie mi o to, żeby zakazywać zabijania zwierząt, tylko zakazywać okrutności w tym zabijaniu. No dobra, no ale to jak rozsądzisz, co jest okrutne, a co nie jest okrutne? Samo zabicie, niektórzy uznają, że jest okrutne. No i to jest problem, no. To jest problem, bo tutaj wchodzimy w sferę moralności, tak? I czy w ogóle prawo powinno moralność jakąkolwiek decydować o tym, no? Ciężko powiedzieć, no. Na przykład przy skazywaniu ludzi na karę śmierci były pewne metody, które uznawane były za humanitarne, i pewne były, które nie. Nie mówię, że trzeba to samo stosować do środków. Jakiś neologizm, tak? Humanitarna śmierć. No, w sumie tak, no, ale jest różnica między, nie wiem, no, właśnie tym ciągnięciem psa czy człowieka za samochodem, no, i tak, że się zabije i będzie cierpiał przez cały dzień, a jednak krótką śmiercią. No jest różnica, no ale jaka jest różnica, jeżeli uznajemy, że jest to jego pies? No taka, że może na przykład to znęcanie się mu wejść w krew na przykład. Ale no to w tym momencie to oceniamy jego, a ja pytam, że ja chciałbym ocenić czyn. Czy różni się czyn zabicia psa, że się go, nie wiem, wrzuci do wody z kamieniem na szyi, czy się go przeciągnie przez samochód, jeżeli to jest jego pies? Czy tu można mówić o jakimś rozgraniczeniu? No i to jest... Znaczy, moja opinia jest taka, że można to oceniać moralnie, ale nie powinno się tego oceniać prawnie. No tak, nie, moralnie ja też nie jestem za tym, tylko tak się zastanawiam właśnie, czy ja powinienem potępić jako ten. Ja mogę powiedzieć sobie, to mi się nie podoba, prawda? No, ale to już jest sumienie każdego indywidualnego człowieka, jak to ocenisz, nie? No właśnie, dokładnie, ale nie narzucajmy komuś oceny, prawda? Własnego sumienia, tak? Tak mówicie, no, może nawet mnie przekonacie w tej audycji do tego. No, budzi to pewne wątpliwości, bo zaraz się może znaleźć kolejna osoba z bardziej delikatnym jeszcze sumieniem i coś innego. No dokładnie. Zaraz się okaże, że jak dasz psu klapsa, to jest znęcanie się nad tym. No może być. Dasz psu klapsa. Ale jeżeli będziemy się kierowali przy ustalaniu prawa jedynie emocjami, a nie jakimiś wartościami konkretnymi, takimi jak chociażby własność, no to w tym momencie dojdziemy do takiego stanu, który mamy obecnie. Czyli zakazujemy dopalaczy, bo to się dzieci trują. Zakazujemy czegoś innego, bo to ktoś inny się może zatruć, zabić i tak dalej, bo się martwimy. Znaczy, no tak, no ale żyjemy w kraju, w którym nie ma kompletnie własności tak naprawdę. My no nawet... jest tylko dzierżawa od państwa na dobrą sprawę. Nawet własnego ciała przecież. No dobra, dzięki Marek za ten głos i w sumie skłaniający dalej do rozważania na ten temat. Ja myślę sobie, że cholera, no niestety chyba macie jednak rację. Bardzo niestety, bo nie lubię przyznawać i strasznie mnie to zabolało, jak usłyszałem o tych zwyrodnialcach, ale niestety chyba prawo własności będzie ponad. No tak, ale nie wiem, czy zakończymy ten temat psów czy nie. Myślę, że na razie możemy zakończyć. Jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze wrócić do tego tematu, to oczywiście możemy. A teraz przejdźmy do tego... Na kogo byście zagłosowali, gdybyście nie głosowali na UPR, a byście chcieli zagłosować? Zakładamy, że jednak byście wybrali. No chyba, żeby się wam już totalnie nie udało, ale wtedy no to nie macie chyba za dużo do powiedzenia w takim razie na ten temat. No dobra, a mamy słuchacza na antenie. Przyznawać i strasznie mnie to zabolało. O, wyłącz radio, wyłącz radio. Ale niestety chyba. A już wyłącz. Ściana. Cześć, cześć Godfather. No cześć Godfather. No cześć, cześć. Ja tutaj tak znowu do tego poprzedniego wątku chciałem wrócić, a mianowicie do tych zwierząt, nie? I ja tutaj podejrzewam, że jest jedno bardzo dobre rozwiązanie prawne właśnie na karanie za okrucieństwo wobec zwierząt, między innymi podciągnięcie to właśnie pod demoralizację, które już pojęcie istnieje w polskim prawie i z tego tytułu się toczą różne sprawy właśnie o uznanie kogoś za zdemoralizowanego. To znaczy, ja chciałem tego użyć argumentu, ale w tym momencie, gdy zaczęto mówić, zacząłem zastanawiać się, czy to nie jest tak, że to jest prewencja pewna. A prewencja jest zła, niestety. Prewencyjnie no nie jest prewencja, karać. Dobra, ale Godfather, z tego co wiem, jesteś zwolennikiem prewencji, prawda? No poniekąd tak, w pewnych przypadkach tak. No słuchaj, jeżeli... No wątpię, żeby ktoś normalny znęcał się nad zwierzętami, wiesz, ze szczególnym okrucieństwem i można by tu było jak najbardziej zasięgnąć opinii jakichś psychiatrów, dobrych psychologów i no jestem niemalże pewien, że potwierdziliby tutaj moją opinię, nie? I takie osoby po prostu trzeba w jakiś sposób, no, karać, do kiedy taka osoba, która, nie wiem, sukinsyn, który zrzucił psa z mostu, co był filmik niedawno gdzieś na YouTubie, chodzi sobie potem, to mi się zdaje, że jednak sprawia pewne zagrożenie. Znaczy, no. Na pewno ludzie mogą się czuć niepewnie. Dzięki Godfather, to był kolejny głos w naszej audycji. Ja myślę, że sprawa jest naprawdę ciężka i nie jest jakaś taka prosta, żeby to rozwiązać. A jak widać, słuchaczy mamy teraz, dzwoni cały ekran mam właściwie w połączeniach, więc kolejny słuchacz telefon. Cześć, jak się nazywasz? No, słuchacz jest cicho trochę, milczy. No, coś faktycznie nie słychać. No to rozłączamy go i dzwoni Janek. No to dawaj następnego. Cześć Janek. Halo? Hej. Cześć. No więc o czym chciałeś powiedzieć? Chciałeś wrócić do tematu zwierząt, czy może o tym, jaką partię byś wybrał? Janek? Was strasznie słabo słychać. No, słychać nas... Staramy się, jak możemy. Ja tutaj próbuję ogarniać, ale może w kwestii takiej... No i koniec. Się rozłączył. No to dawaj następną osobę. O matko. Dobrze, ale ja właściwie nie. Teraz nie odbiorę chwileczkę, nie, bo dobrze, jest za karę, że tak się jakoś nic nie robicie. Nie chcecie gadać. Więc ja powiem, dlaczego bym poparł partię, której się nie spodziewacie. Ja bym poparł PJN. I tu jakiś dżingiel by się przydał. Tak, przydałby się... O, może być taki. Nie wiem, czy to ma jakiś sens głębszy, ale czy to w ogóle źle trochę, że od pejotenie i taki dżingiel puszczam. Ale już mówię dlaczego. Dlatego, że wydają się takim pisem light i ja nie broń Boże z sympatii, ale właśnie takim z jednej strony bardziej liberalnym skrzydłem, z drugiej strony... Mają parę fajnych postulatów, naprawdę. To zupełnie inaczej niż na przykład Palikot, który zupełnie mi się nie podoba i na którego fukam. No więc tak, PJN chce ograniczyć biurokrację utrudniającą działalność gospodarczą, przynajmniej tak obiecuje. Dąży do polityki prorodzinnej, która uważam, że jest w sumie jednak warta, żeby bo mamy niż demograficzny. Chociaż tak wgłębiając się w doktrynę, to później by należałoby tą politykę prorodzinną znieść, ale na początek może, czemu nie. Ale wiesz, jaka jest najlepsza polityka prorodzinna? No, nazywa się wolny rynek. No, tak. Ale proponują VAT na przykład 19%. No jest, wiem, to wartościowa propozycja. Nie wiem, zobaczymy, co ma do powiedzenia słuchacz Mr. Twister. Halo, jesteś z nami na antenie. No, cześć. Tak, jestem. Słyszę was, momencik sobie radio wyłączę tylko. No, widzę. Słuchasz mnie? Tak, oczywiście. No więc tak, aby być na czasie, to odpowiem na te wasze pytanie. No ja bym jak zwykle oddał nieważny głos chyba, tak mi się wydaje. Po prostu to jest mój taki wyraz protestu. Obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec tego, co tam się dzieje w rządzie. Bo moim zdaniem ani tutaj oddawanie głosów na Korwina, który i tak nie wygra, ani oddawanie głosów na którychś z tych partii, które są tam u władzy, to nie ma sensu po prostu. To powinno być społeczne nieposłuszeństwo. My powinniśmy mieć prawo, aby tam, nie wiem, smoka tabalugę wpisać jako swojego kandydata, cokolwiek, byle nie tych bandytów. No tak, ale to jest problematyczne, bo na przykład masz do wyboru, nie wiem, Platformę Obywatelską i SLD i wiesz, że któryś z nich wygra, prawda? No to jednak mając do wyboru mniejsze zło, wybiorę PO głupie, którego bardzo nie lubię i nie chcę ich widzieć po raz kolejny w rządzie, ale jednak wizja SLD tak mnie paraliżuje strachem, że jestem skłonny nawet zagłosować na tych darmozjadów. Bo ja powiem inaczej, że najgorsza wizja z tego nie jest taka, że są do wyboru te partie, tylko że nie ma wyboru. Tak naprawdę nie ma wyboru. Dla normalnych ludzi tam nie ma wyboru. I nie jest obojętne, czy będzie rządził SLD, PiS, PO. Oni nic nie robią. Ja bym chciał jeszcze... To może właśnie brakuje takiej opcji, wiesz, w karcie wyborczej, że nie mam zdania, ewentualnie nie zgadzam się, ewentualnie nic mi nie odpowiada, ewentualnie pryć ze złodziejami. Tak, tak. To by rozwiązało wiele tych problemów. Byłoby po prostu... To byłby taki głos ludzi, świadomych obywateli, którzy widzą, że nie ma alternatywy tutaj. Co rok te same gęby. No niestety, chyba to się tak będzie zmieniać. Nie widzę przynajmniej jakiejś takiej realnej szansy na razie. Dzięki, Mr. Twister. A stój. Tak, tak. Ja bym chciał jeszcze na temat tych psów. A, no dobra. Taki trochę delikatniejszy głos. Moim zdaniem, tak jak tu kolega mówił wcześniej, tak, to jest objaw demoralizacji, to raz. A druga sprawa, jeżeli ten człowiek jest w stanie zrobić to zwierzętom, to po pewnym czasie może też być w stanie zrobić to samo ludziom. I to już jest groźne dla społeczeństwa jako takiego, więc ja bym po prostu takie zachowania, przemoc albo zwyrodniałe takie zachowania wobec zwierząt, nie mówię tu, no nie wiem, te łańcuchy, bo to jest kwestia do dyskusji, no ale jak ktoś urywa psu głowę albo obcina, nie wiem, kończyny, a on zdycha, nie wiem, w bardzo długo, albo jest głodzony miesiącami, no to jest działanie z premedytacją. To równie dobrze mógł zastosować w stosunku do istoty ludzkiej. No, moim zdaniem to jest po prostu zwyrodnialstwo i to powinno być karane. To powinno być karane. No dobra, to dzięki za ten głos w dyskusji, Mr. Twister, do usłyszenia. A ja powiem... A wiesz, kurczę, tak, kogo ja bym zagłosował? No właśnie, tak jestem ciekawy, bo jeszcze nie powiedziałeś. Dajesz. Zaskocz mnie. Wiesz, ja bym się zastanawiał między wymienionym przez ciebie PJN-em również, bo no, mają parę konkretnych propozycji, ale z drugiej strony, co może kreator się oburzy, zagłosowałbym na Ruch Poparcia. Może zastanawiałbym się nad tym. Ponieważ mimo tego, że jest dość niska jakość tego ruchu, to jednak propagują pogląd, że gospodarka jest najważniejsza, czyli propagują rozmowę na poważniejsze tematy, może w dość nietypowy sposób. Oj, bardzo nietypowy. Wiemy, jak Palikot to robi, prawda? I może jakoś strasznie nie przepadam za tym Palikotem, ale jedno, co muszę u niego zauważyć, że on dla młodych ludzi jest w jakiś sposób atrakcyjny, na swój sposób, nie? No tak, no jest taki... I może się... Miałem takie wrażenie, jakby on rozumiał nasze pokolenie, mówię o naszym wieku, na swój lewicowy sposób. Okej, okay. Wiadomo, nie zgadzamy się z nim, ale no, jego postulaty są lepsze niż na przykład postulaty SLD, mówię o tej lewicowej części, i są lepsze niż te platformy również, nie? Wiadomo, z wieloma postulatami Palikota się nie zgadzam, nawet z większością, aczkolwiek no, parę tych propozycji było niezłe, gdyby faktycznie zostały wprowadzone, no jak chociażby jedno mandatowe kręgi wyborcze, czy zasada milczącej zgody, no to by mi się to podobało. Czy podatek liniowy na poziomie 18%. Również byłby to lepszy pomysł. No tak, no mówi się, że znaczy tego hasłem jest, że Polska jest, że gospodarka jest najważniejsza. No ale czy on to wprowadzi? Czy on w ogóle jak będzie z kimś próbował do koalicji wejść, czy się nie dostosuje do na przykład kogoś? No kurczę, niestety... Niestety jest to pewien problem i tak naprawdę ciężko rozstrzygnąć, że teraz nie będę, w ogóle ja nie będę popierał teraz PJN ani Ruchu Poparcia, ale jednak mają ci ludzie jakieś tam ciekawe rzeczy. Czy do nich czy warto na nich głosować? Nie, bo ja będę głosował na Korwina. Ale co na przykład... Ja również. W następnych jeszcze. Aczkolwiek wiesz co, chwileczkę. Sam Korwin powiedział, że on za Palikotem przepada i tam się troszeczkę pozytywnie odnosił, więc to też jest dla mnie jakiś argument jednak za Palikotem. No tak, ja tutaj jeszcze zastanawiam się, mamy słuchacza na antenie, ale dokończę myśl, co będzie w następnych wyborach parlamentarnych, bo jeżeli nie osiągnie Janusz Korwin-Mikke teraz 3%, to powiedział, że wycofa się z polityki, więc to jest ciekawa kolejna rzecz. Ale mamy słuchacza na linii, słucham cię. Cześć. No cześć, mówi Michał. Jeszcze zanim odpowiem na pytanie, to chciałbym powiedzieć, żeby tej deklaracją Korwina tak się nie przyjmować, no bo ja śledzę działalność jego IPR-u od dawna, no i Korwin już nieraz z polityki odchodził, no i jakoś w niej jest. No a wracając do pytania, czyli na jaką partię, jeżeli nie na UPR, no to pierwotnie oczywiście mam największą ochotę zagłosować na UPR, z tym, że nie bardzo jeszcze wiem, który, czy ten z Korwinem, czy ten bez Korwina, czy jeszcze nie wiadomo jaki. No a tutaj może partia, prawda, rezerwowa może być pewnym z szokiem, zaskoczeniem dla niektórych, mianowicie jeżeli nie na UPR, to zagłosowałbym na PiS. I dlaczego? Są dwa powody. Pierwszy powód jest taki, że no Platforma rządzi na tyle źle, że warto odsunąć ją od władzy. No PiS ma największe szanse na to. Każdym kosztem. No, znaczy prawie każdym, natomiast drugi powód jest taki, no że mimo, że oni mają taką socjalistyczną retorykę, no to jednak rządzili dosyć pragmatycznie, przecież obniżyli stawki podatku dochodowego, obniżyli składkę rentową, znaczy ja nie mówię, że są jakimś ideałem, ale z punktu widzenia wolnościowego to mi się wydaje, że wbrew sloganom, hasłom, etykietką, to mimo wszystko PiS jest dzisiaj mniejszym złem. No dobra, dzięki za tę wypowiedź. Ja się zastanawiam, czy... O, jak zrzuciłem mnie ładnie. Uczysz się od Hugo, widzę. No, staram się. Ja się zastanawiam, czy PiS jako taki nie jest już spalony na tyle, że on w ogóle czy ma szansę przejąć. No, czy właśnie nie lepiej na koalicjanta nawet tej głupiej platformy, który będzie jakieś tam liberalne rzeczy podsuwał. Ja nie wiem, ja to jest wybór mniejszego zła i to jest naprawdę straszne. To tak naprawdę się rozegra wszystko jeszcze, jeżeli się odejdzie Korwin, a jeżeli nie odejdzie, to mamy na szczęście na kogo głosować. Przynajmniej ja mam na kogo głosować. Nie wiem jak wy. Możecie cały czas dzwonić 222-115-321 na Skype'ie kontestacja. Możecie wejść na czata i pogadać z ludźmi. To mamy jeszcze jednego słuchacza. To porozmawiajmy. Lepiej na koalicjanta, nawet... Cześć, Kamil, wyłącz radio. Chwilkę, przepraszam. Sorry, tutaj. Tak. Cześć. Cześć. Cześć, Kamil. Tak, cześć. Nie Kamil, tylko Bartek, to jest konto mojego brata. Aha, no to zmień konto. Zmień konto. Założę własne konto, tak. Chciałem się wypowiedzieć na temat tego, że... Dlaczego takie te giganty typu, znaczy giganty, kiedyś był gigantem PiS i PO, i dlaczego to zawsze tylko te dwie partie, wszyscy ludzie na nim głosowali? Kiedyś widziałem taką reklamę w telewizji, chyba też ją pewnie widzieliście, było takie rysunkowe, kilka było osób, które się wypowiadało, że mój głos nie ma znaczenia i tak potem wzięli i odsunęli takie miliard osób mówiło, że mój głos nie ma znaczenia i w końcu ktoś zaznaczył za nich to wszystko i wrzucił jako jeden głos, że niby każdy głos ma znaczenie i wtedy ludzi coś nagle tknęło i zaczęli chodzić do tych wszystkich, jak to się nazywa, coś tam, no wiecie, gdzie się urny wyborcze. Urny wyborcze. No, tak. Tak. I zaczęli oddawać głosy, no to co widzieli cały czas w mediach? No PiS i PO, no to na to zaczęli głosować. Dlatego było taki, jest taka przepaść między tymi małymi partiami lub takimi osobami, które chcą zrobić coś innego niż tymi dużymi partiami, które po prostu są cały czas w mediach, tylko o nich się mówi, tylko oni mają jakieś skandale albo jakiekolwiek reformy wprowadzają, tylko to ludzie widzą. Ale to w takim razie myślisz, że gdyby nie ta akcja, to ludzie nie głosowaliby tylko na PiS i PO? Halo? Tak, jesteśmy. Tak, tak, ale nie słyszałem pytania. Pytałem się, czy uważasz, że gdyby nie ta akcja, to ludzie nie głosowaliby tylko na PiS i na PO? Czy tylko by nie głosowali? Myślę, że wtedy byłoby po prostu... Ludzie by głosowali też na PiS i też na PO, ale byłaby wtedy ta mniejsza przepaść, bo ludzie mimo wszystko widzą tylko to, co w mediach, no to będą głosować na to, co widzieli, co znają, przecież nie będą, nie wezmą listy i nie walną pierwszego głosu z brzegu, albo tam gdzie zobaczą, gdzie nikt tego nie słyszał, albo gdzieś kiedyś im się obiło, prawda, o uszy. Chodzi ci o to, że... poruszać. Chciałem też się odnieść do wcześniejszego tematu o zwierzętach i o tam prawach własności, tak? To było jeszcze w 2003 roku bodajże była taka sytuacja w Australii, gdzie Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin, a dokładniej przedstawiciele wtrącili do więzienia pewnego starego człowieka na 3 lata za to, że nie podlał swojej róży i pozwolił jej zwiędnąć i przez to sama roślina umarła i wtrącili go na 3 lata, bo nie mógł zapłacić kaucji i to jest taka, na moje oko, odnosząc się do tej sytuacji, to jest taka dziwne, żeby jakiekolwiek konsekwencje wyciągać w sumie z własności, którą posiadamy. No bo po co komuś kaucję, przepraszam, co ja pierniczę. Po co komuś nakładać kary na kogoś tylko dlatego, że zrobił coś ze swoją własnością. Nawet jeżeli on to zrobił w sposób, no nie oszukujmy się, okrutny, no bo to było po prostu głupie i okrutne znęcać się nad psem, nad tym hasłem. No właśnie, to jest to, do czego ja zmierzałem, prawda? To też mówiłem, że jeżeli łamiemy zasadę tego, że własność jest najważniejsza, no to w tym momencie dochodzi do takich sytuacji, gdzie w końcu można pójść siedzieć za niepodlanie swojego kwiatka. Znaczy, no właśnie, znaczy boję się tego, że to będzie jak te wszystkie ustawy i te wszystkie prawa tych roślin i zwierząt wyjdą w końcu tak w życie, jak kiedyś mieliśmy z kobietami, prawda? Kobiety kiedyś były własnością mężczyzny i kobieta nie miała w ogóle prawa do głosu, ani nic nie mogła zrobić mężczyźnie. A w końcu doszło do tego, że ma być 50% mężczyzn i kobiet w Sejmie, to żeby nie było tak samo z roślinami i zwierzętami, bo to byłoby zjaka głupie. Ale to nie ma być tak, że ma być 50% kobiet i mężczyzn, tylko ma być 50% kobiet. No tak. To znaczy, że kobiet może być na przykład 80%. No słyszałem, a to feministyczne wszystkie ruchy to są z deka dziwne i zawsze mają jakieś luki prawne albo jakieś sprzeczności w sobie. No dobra, dzięki. Tyle chciałem się powiedzieć, nie będę wam tutaj przeszkadzał, pewnie, bo widzę, sam się próbowałem przez pół godziny dzwonić do was, więc pewnie jeszcze ktoś by się chciał wypowiedzieć. Dzięki, cześć. No więc słuchajcie kompasu politycznego. Cały czas z tych zwierząt ja już chciałbym zejść, tak, przyznaję się, pomyliłem się i posypuję głowę popiołem. Może macie rację z tym wszystkim, po prostu jakoś zbyt ale emocjonalnie. Ale twój głos też był ważny, bo jesteś takim głosem moralności tutaj, który mówisz, że jednak nie jest dobrze zabijać te biedne psy. Z czym się zgadzam, bo ja się też do tego przekonałem przez ciebie. Więc nawzajem się troszeczkę przekonaliśmy. Wcześniej codziennie jednego psa mordowałeś, no dobrze. Tak, codziennie rano wstawałem, piłem kawę i mordowałem psa. Zmieniłem ten nawyk. Znaczy zmienię od jutra. Dobra. Dzięki tobie. Dzięki. Dzięki. Ja dziękuję. Oczyściłeś moją moralność. No dobrze, to skoro już tak jesteśmy moralizatorsko, to ja wrócę jednak do tego tematu partii politycznych, bo uważam, że na Korwina póki co jest głosować, ale czy na przykład Korwin nie mógłby pod jednym szyldem zjednoczyć całej prawicy? I mówię tu może niekoniecznie o PiSie, ale na przykład takiej partii Marka Jurka, LPR-ze chociażby, żeby to tak się uzbierało w jedną partię, która będzie miała na przykład 7% albo 8% i będzie już w stanie coś zrobić. Wiesz co, była taka próba przecież wspólnej listy wyborczej, prawda? Pamiętasz? No tak, ale to była wspólna lista wyborcza i koalicja, a nie jedna partia. jakby to było więcej liderów w tym ruchu, może by się coś udało ugrać. Ale nie wiem, dzwoni Janek, wiesz? Więc dajmy mu się wypowiedzieć. Cześć, Janek. Cześć, udało się, cieszę was. Co do, od samego początku może, co do tej organizacji, która tam złożyła zawiadomienie do prokuratury, że niby tam przesiekali, przepuścili przez maszynę te podpisy wszystkie, to jest też takiego jak zamrażarka i to polega na tym, że po prostu nie daje się, że każdy obywatele, 100 tysięcy obywateli ma prawo złożyć projekt ustawy, ale nie jest nałożony obowiązek odczytania tej ustawy. Więc wystarczy ją przesuwać w dziennikach i ona po prostu z końcem kadencji spada i już nie ma obowiązku, żeby się nią zajmować następny Sejm, tylko znowu trzeba jakby ją wnieść, tak? Nawet jeśli wiedziano, że i tak ona nie będzie czytana, no to jaki jest sens, żeby ją trzymać? Więc prokurator tutaj nic nie mógł, w tej sprawie zrobić, prawda? No to, to już faktycznie ciekawa luka prawna. Luka prawna w sumie, ja bym to tak nazwał, no bo jednak jest trochę bezczelne. Zebrali 750 tysięcy podpisów obywateli kraju, skoro... Wejdę wam słowo, wiecie co, chyba jak opuściłem telefon, to coś mi się słuchawką walnęło, bo wiem, że wy mnie słyszycie dobrze, ale u mnie jest takie straszna siekanka, więc ja po prostu się zamknę i sobie pójdę. No dobrze. No więc dzięki. Trzymaj się, cześć. Dziękujemy za złożenie samokrytyki. No to mamy kolejnego, o Boże, słuchacza. Dzwonicie jako szalali, bo już dwie minuty do końca audycji. Dobra, ostatni słuchacz ma minutę. I jest to Mariusz, ale zanim Mariusz będzie miał prawo głosu, to w sumie jak to Mariusz, trzeba dać specjalny taki wstęp dla Mariusza. No, to był wstęp dla Mariusza. Cześć, Mariusz. I zawsze jak będzie dzwonił Mariusz, to będzie taki wstęp, żeby było wiadomo, że dzwoni Mariusz. Cześć, Mariusz. Siemano. No, już. Mów, co masz mówić, masz minutę. Odnośnie na przykład tych psów, to mi na przykład zaimponował Korwin, jak był zapytany na tym wideoczacie o to, czy on jest za zakazaniem aborcji. I on powiedział, że on absolutnie jest przeciwko zakazywaniu aborcji, ale mówi, że przecież są inne sposoby. I na przykład, żeby tej matce dawać do podpisania papier, że ona się zgadza zamordować swoje dziecko. Żeby to dosłownie pisało, że ja taka i taka zgadzam się tego i tego dnia, prawda, zamordować swoje dziecko. I ona ma to teraz podpisać. I że to by, wiesz, w dużej mierze wpływało na jej decyzję. Tak samo, to, że nie wiem, powiedzmy, mąż powinien mieć też wpływ, czy to dziecko zabić, czy to... I też ma takie coś podpisać, wiesz, że zgadzam się zamordować, bo dlaczego, wiesz, on też jest ojcem, prawda? No właśnie, przecież on może chcieć wychowywać dziecko niezależnie od tej matki. Właśnie. I że, wiesz, generalnie zakazu nie ma, nawet jest, formalnie prawo to pozwala, a jednocześnie większość ludzi się do tego skutecznie zniechęca, prawda? Naprawdę w nielicznych przypadkach by ludzie się na to decydowali, tak samo tutaj. Myślę, że w rezultacie byłyby inne metody, w sensie, żeby prawnie pozwolić zabić tego psa, a jednocześnie, nie wiem, może na przykład ujawnić dane tego człowieka, prawda? No jest samosąd, wtedy masz samosąd, albo nie. Nie masz samosądu. Nie masz samosądu, bo absolutnie działa prawo cywilne, tudzież karne, tak jak w wypadku każdego normalnego człowieka. W sensie, jeżeli go pobijesz, to on może złożyć na ciebie skargę, jeżeli go zabiją, normalnie są ścigani, aha, no wiesz, tak, za stopy prawa. To ujawniasz jego dane, ale po co miał w takim razie, jaki jest sens? Że był otoczony powszechną pogardą, że mu pluli w twarz na ulicy. I się do niego nieprzychylnie odnosili, żeby na przykład mu ktoś powiedział, że ja panu w moim sklepie nic nie sprzedam. Znaczy się, no myślę, że jeżeli iść już na jakiś kompromis jakikolwiek, to można by faktycznie odnotowywać osoby, które znęcają się nad zwierzętami, żeby pod tym względem, że to teoretycznie może wskazywać na skłonności do znęcania się nad ludźmi w jakiejś formie, aczkolwiek no jest to dość kontrowersyjne moim zdaniem i mogłoby to doprowadzić do jakichś wypaczeń. Bo zawsze jeżeli pomagamy, znaczy pozwalamy odstąpić od zasady, że własność jest najważniejsza, mówię o własności prywatnej oczywiście, no to nie prowadzi to do niczego dobrego moim zdaniem. Znaczy nie zawsze, no czasem wiadomo, są takie sprawy, gdzie to jest potrzebne, tak jak otoczenie czyjeś działki murem, czy czymś takim, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? No tak, no to mówiąc szczerze, to takie... No może i miałoby to sens, ale tutaj pytanie, czy ci ludzie nie byliby... Publiczne znieważanie w końcu też mogliby donieść na przykład, że ktoś ich wyzywa na ulicy, że zabił psa, nie wiem. To jest temat na dłuższą rozmowę, a już jesteśmy minutę po czasie, dlatego trzeba zejść z anteny. Dzięki, że słuchaliście Kompasu Politycznego, pierwszy z problemami technicznymi. Jesteśmy zestresowani jeszcze strasznie. No, ale następny będzie lepszy, a za chwilę będzie konserwa kreatora i Jabola, bo tutaj mnie prosili na czacie, żebym zareklamował, bo chyba mieliśmy zrobić to wcześniej i zapomnieliśmy, ale będzie, więc spodziewajcie się, tak, że nie, zaraz będzie konserwa, więc będzie dalsza porcja audycji. Zostańcie z nami, jak to mówią w telewizji. No tak, ja jeszcze proszę wszystkich słuchających, żebyście w komentarzach ocenili, jak nam poszło, albo czy w ogóle warto nas na live wpuszczać jeszcze, czy nas mają wyrzucić z kontestacji być może. No, także do usłyszenia, mam nadzieję, że do usłyszenia, zobaczymy, jak nas ocenicie. W komentarzach pewnie jak zwykle będzie dyskusja wzburzona nad tym, jakim socjalistą jestem, bo chcę ludzi karać. Albo, że ja jestem niemoralny. No, to standardowa dyskusja. No to cześć. No, na razie.